Ako hoćeš istinu od mene, pitaj samo, neću da te lažem. Ovu noć ja volim sa s tobom, samo pitaj, sve ću da ti kažem. Ove noći otvaram ti srce i priznajem da te ludo volim, ali nemoj da okrećeš glavu, a da sutra ja sutra ja za ljubav molim. Ove noći otvaram ti srce